Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Vestas, Novozymes og en hel masse tech-snak, det er Millionærklubben her onsdag, hvor jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital Kommune. Velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Og Frank Hvid, økonom, rådgiver, konsulent og stifter af Earlybird Research and Education, en del af rådgivningsfirmaet Jensen og Partners og klummeskribent i Politikken. Ej Frank, altså kan du ikke droppe nogle af de der titler? Det tager jo et halvt program at præsentere dig. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Frank, du er her jo særligt i forhold til den her tech-snak, som vi skal have lidt senere, men bare sådan lige til at starte og varme op. Hvordan er dit syn på det aktuelle aktiemarked lige nu? Er du bullish eller bearish? Og jeg prøver altid, og det har jeg også gjort i tidligere udsendelser, at prøve at undgå at sige noget om alt det kortsigtede, fordi jeg tror, det er vi ikke særlig gode til det med timing, og vi kan også bare se, hvad der skete de sidste år. Og jeg tror, jeg er kommet bag på rigtig mange investorer, at selvom renterne er tordnet op, og centralbankerne skruer bissen på, og indtjening faktisk er presset i mange virksomheder, jamen så er markederne ligger jo ganske flot, og især mange vækstaktier, mange tech-aktier. Men lige nu kan man se, at der har været sådan en eufori, og nu begynder investorerne at være en lille smule nervøs for, at vi er løbet for langt, og begynder at kigge mere over på obligationsmarkedet, hvor renterne stiger på hele kurven. Mm-hmm. Og det har vi set nu starten i sidste uge, at det begynder at presse markederne lidt, at stemningen er ikke helt god over på obligationsmarkedet. Det kan vi ikke blive ved med at overse på aktiemarkedet. Så lettere bekymring kan jeg tyde i dig lige nu? Ja, på den korte bane kunne jeg da godt forestille mig, at det lige bremser op her. Ikke? Okay. Ja. Vi vender tilbage til dig. Vi skal lige have styr på markedet. Vi skal også have Mads Christiansen med på en telefon lidt senere i programmet. Mads, han har kigget lidt på den transformation, der er gang i X, altså det selskab, der tidligere hed Twitter. Det tjekker vi ud med ham lidt senere. Men Michael, det var et formidabelt ridt for Novo i går på nyheden om Wegovys effekt på hjertekarsygdomme. Og så gjorde det selvfølgelig heller ikke noget, at Eli Lilly kom også med et ganske udmærket regnskab. Hvad er din reaktion på lige præcis den sag? Jamen, det var jo, altså jeg tror at sige det ude med et estimat, omkring 12-13% i de her effekt på hjertekarsygdomme, så skulle Novo i aktien i 900 og 1500, hvis det var over 17, ikke? Altså du ved, og det er jo bare det her, det har intet at gøre med det regnskab i morgen, det har faktisk intet at gøre med det regnskab, der kommer i næste år. Det har noget at gøre med, hvor stort skal det her fedmemarked være, ikke? Altså, og det kommer vi jo til at se opjusteringer, ikke? De mest bullies ligger omkring 70 milliarder US dollar nu, der skal fordeles imellem. Ja, der er to nu, ikke? Vi har så også Zealand Pharma, og vi har nogle andre, der er på vej ind på det. Men om et år, så er der måske nogen, der siger, at det skal være 100 milliarder. Altså et medicinmarked, vi aldrig nogensinde har set produkter, der kommer over 10 milliarder US dollar, altså 10 gange blockbuster, det er helt usædvanligt, ikke? Og det her forsøg, det gjorde jo, fordi at alle forsikringsselskaber, selv den danske stat, der siger, jeg kan se, at de er ude og sige, at vi skal have fundet 600 millioner, fordi det er mere, der er det, der vi kører på Ozempic. Jamen, hvis det har en effekt på hjertekarsystemet også, hvor store besparelser ligger der, så det er. Altså, alle de store amerikanske forsikringsselskaber skal jo ind og sige, hvor mange penge kan vi egentlig spare ved at gøre det her, ikke? Så hvor meget skal vi egentlig dække det her, ikke? Og derfor udvider femmemarkedet sig jo helt abnormt, og lægerne vil jo være mere villige til at udskrive det her, ikke? Og det var det, der skete i går, og derfor er det sådan et eller andet, hvor vi siger, jamen, det er ikke i morgen, vi skal se de her resultater, det er faktisk heller ikke næste år, det er heller ikke næste år igen. Brædderne er bare blevet skubbet ind i fremtiden. Og er det rigtigt? Det ved jeg ikke, men jeg ved bare, at markedet derude var enige om, at alt over 17%, så skulle Novo i 1500, og alt under, så skulle måske i 900, ikke? Og det er nok det, markedet kommer til at gøre. Så. Og så må vi se om 5-6 år, om vi havde ret i, at det skal stige til 100 milliarder, eller om det var 70 milliarder, ikke? Og så skal vi prøve at tracke den, og det er det, der bliver helt afgørende i Novo. Så reaktionen, fuldstændig fair. Jeg tror endda, der er mere i, og det var jo også det var jo det, jeg spillede på. Jeg synes jo, den lå i den nederdel af det interval, altså den lå omkring 1000, ikke? Det var 900, du ved. Det var det negative scenarie, og 500 var det positive scenarie, måske på de her data. Ikke? Og det var derfor, jeg købte sidste uge sådan generelt set. Ja, det var meget, meget god timing. Ja, det var fint timing. Nogle gange er man heldig. Nå, jamen, altså. Heldig, ja, ja. Men det var det der med, nej, men heldig, jamen, det var bare, at den nederdel af scenariet, det synes jeg egentlig, vi var nede og smage med, efter den var faldet tilbage, så må vi jo se, om vi ikke kunne tage noget af det positive. Det er sådan, man investerer. Og jeg kunne også have kaldte dig dygtig. Det var lidt tarvligt. Nej. Det har noget at gøre med det her med, at vi aner ikke, hvad der sker i morgen. Men vi, prisen for det, når den er god, så kan man prøve at slå til som investor. Ja, Novo ligger altså også i grønt her til morgen. Stiger en lille bitte smule. Ikke så meget, men man kunne måske også frygte, at der ville være investorer derude, som tænkte, ah, den der tager jeg lige hjem, den der profit, ikke? Ja, der er et regnskab i morgen. Men det er det, jeg siger, det er regnskab i morgen. Hvad skal vi egentlig bruge det til? Det er det her fede meget, hvor meget det udvider sig med, ikke? Okay. Der er også regnskaber her til morgen. Michael Friis, Vestas er ude med friske tal, fastholder deres guidance, men hvad læser du ellers ind i det regnskab? Jeg smuttede jo lige direkte hen til garantiansættelserne, og det var nok også der, markedet gør. De stigende, men altså jo ikke noget, der er som Siemens Gamesa, red warnings, ikke? Og resten, priserne stiger, orderbogen stiger, men vi er stadigvæk i det her mellemår, ikke? Så hak af ved den, og så kiggede alle op på garantiansættelserne, går jeg ud fra efter, du ved, Siemens Gamesa jo måtte øge det endnu mere, eller Siemens Energy, som det er nu efter fusionen der. Ja. Og der kan vi egentlig også sætte hak ved, vi kan se, at de er svagt stigende. De procentandelen stiger hos Vestas, men der er ikke noget, der tyder på, at det her problem, du ved, det måske venter for Vestas derude, når vi kigger lige nu. Så det tror jeg, det var det, investorerne ligesom sætte hak af ved, for de blev meget nervøse efter Siemens Gamesa. Novozymes nedpræcisering af den øvre del af guidance der, og der er virkelig ikke god vækst, og indtjening er ikke særlig godt i det her kvartal. Aktien ned 2%. Altså, kunne det se værre ud? Forhåbentlig ikke, fordi at jeg håber, markedet er lidt smart. Jeg tror selv, I havde en artikel i går med Flavor and Frequency, altså den her store piger over i USA, der ejer Danisco, som jo var nede 13%, og fortalte om alle de her ting. Vores fødevare, enzymer og især vores landbrugsorganismer og sådan nogle ting. Alle de der steder, der de er virkelig faldende i år, og det er også det, Novozymes oplever. Så altså, vi læste Novozymes regnskab i går. I år, der får vi det så at se, og derfor falder aktien nok heller ikke mere. Men de er presset på væksten, og alle kigger jo nu nok frem mod, hvad skal fremtiden byde efter den her fusion. Men Christian Hansen og Novozymes, de falder jo i tandem. Sådan er det, når prisen ligesom er skåret op på den. Så det var ikke noget godt regnskab, men hvis folk ikke havde læst Flavor and Frequency-regnskabet i går og kunne regne ud, hvad det var, der kom for dem, så har jeg ikke stor tillid til mine kollegaer i markedet, og det tror jeg også er derfor, reaktionen ikke er højere. Men det bliver ikke et godt, nødvendigvis godt vækst over det her. Det er, vi er en lille smule presset her. Alle investorer, de skal veje hen imod, hvad sker der efter den her fusion? Hvad skal der ske her? Det er nok det, der er at komme efter i den her aktie, kan man ligesom sige, i indeværende år. Men Michael, jeg støder jo på en masse folk i den her branche, som altså gang på gang ligesom fremhæver Novozymes som værende sådan, altså den gode, langsigtet investering. Man behøver ikke være så nervøs. Det er et godt og veldrevet selskab, og de laver faktisk noget, som vi virkelig får brug for også meget af ude i fremtiden. Men altså, så skuffer de ligesom gang på gang alligevel. Hvad skal man gøre med det? De er jo inde i en mellemperiode, hvor de har skuffet i en del år på væksten, ikke? Så havde de 10 år, hvor de ikke gjorde det. Høje råvarepriser, høje energipriser. Tror du på det? Jamen, så er de jo skabt til den her verden, ikke? Over de næste 50 år kommer der nemlig nogle konkurrenter. Fusionen med Christian Hansen kommer til at give en meget, meget stor dominant spiller inden for det, der hedder mikroorganismer, ikke? Som jeg jo tror bliver et kæmpe marked. Så jeg er jo sådan set enig med alle dem, der siger det. Altså, du ved, men vi har jo, altså det er meget, meget lange cykler, ikke? Når energi og råvarer er billige, så har Novozymes jo, som jo i realiteten bare en erstatning for det, eller en bedre brug af det, så har de det ikke så godt. Og det er jo det er sådan et 10 år, vi har været igennem, ikke? Men vi må vel sige, det måske ser lidt ud til, at det med næste 10 år, der har vi måske ikke helt så meget adgang til fødevare og lave priser, og måske ikke helt så meget adgang til lave energipriser. Og så ligger den der. Og derfor, det er ikke en billig aktie. Fusionen kommer selvfølgelig til at skabe noget skud og mudder, men altså, spørger man mig, altså du ved, skulle jeg vælge én aktie, jeg skulle eje i 30 år, så blev det den. Okay. En aktie, jeg skulle eje i 10 år, så blev det Novo Nordisk, ikke? Men det er jo det her med, at om 30 år, der er jeg næsten sikker på, at det er, der er Novozymes stadig børsnoteret og mere værd. Og der er ikke nogen, der har sagt alligevel. Ja, jeg er sådan set enig. Men jeg tror ikke, du skal ikke forvente noget sådan her på den korte bane. Det er jo det lange, seje træk, hvor væksten lige så roligt begynder at stige, når verden begynder at mangle fødevarer, når verden begynder at mangle energi, ikke? Som er vel en tendens til, at vi måske kigger ind i 10 år, hvor det i hvert fald ikke var lige så nemt og lige så billigt som i 10'erne. Ikke? Mm. Og ud fra den betragtning af, så er jeg sådan set enig, men det er ikke en aktie, du skal regne med, at du ved, der lige pludselig stiger helt vildt, eller at væksten vender rundt lige nu. Det er der ikke noget, der tyder på. Okay, to store regnskaber er altså ude her til morgen. Vestas, den stiger knap 2%, nu op med 1,80%, og Novo Nordisk falder altså lige lidt over 2 overordnet set, Michael, så er vi dog i plus på C25-indekset. Det er en okay dag derude, eller hvad? Ja, det er resten af verden skal jo ligesom lige tage til sig, ikke? Altså, vi fik den her bankkrise i Italien i går, og så lyttede politikeren til det, at Marke fortalte, at det var måske en høj nok tax-skat, så de satte den jo ned ved at sige, åh, der er en maksimum på i forhold til det risikovægtede aktiver, og vi så jo faktisk også USA, som jo på grund af de her nedjusteringer, jo startede dagen meget negativt, ikke? Som du selv siger, der er ved at være noget på gældsiden. Vi begyndte at diskutere det. Vi fik også Moody's downgrade af amerikansk statsgæld, der har skabt noget, ikke? Men markedet rettede sig jo fra bunden i går, ikke? Og det er jo noget af det, vi skal se i Europa. Så vel ikke overraskende, ligesom i resten af Europa, at vi ligger her. Men altså, så har vi jo også to Novo, der er lidt tungt vægtet. Det er jo den, når vi snakker danske aktier og hovedindeks, som styrer tingene, ikke? Og den ser jo stadigvæk ud til at måske skal være lidt stigende i dag. Godt. Der er også makrotal ude fra Kina, hvor vi nu skal til at tale deflation. Altså et ord, vi jo nærmest ikke har haft i vores mund i rigtig lang tid. De altså falder, forbruger- og producentpriserne falder. Det er, hvis man lytter til den kinesiske centralbank, bare midlertidigt. Men Frank Hvid, er det noget, vi sådan skal begynde at være lidt bekymret for? Det, vi skal være bekymret for, det er kinesiske økonomier, og vi så også i deres BNP-tal, at der var deflatoren, som også måler sådan prisstigningen, den var også i negativ for anden kvartal. Så vi ser nogle svaghedstegn derude, hvor vi egentlig havde regnet med i år, at kinesisk økonomi skulle komme noget bedre ud efter corona. Og det er den ikke gjort. Og der står de og bøvler lidt i Kina med at få væksten op, og de bøvler lidt med at få lavet en ny økonomisk politik, som kan være lidt langtidsholdbar. Så der begynder at være lidt mere delte mening omkring Kina, at det der med, at de kommer inden for de næste 5-10 år og overhælder USA, der er der flere og flere, der siger, at det tror vi simpelthen ikke på, at de kommer til. Mm. Der er for meget modvind, og de kommer ikke til at gøre de rigtige ting politisk, til at de kan flyve forbi. Men nu er det også, det er jo perspektiv. Altså du ved, vi har jo haft en masse aktier, som har været enormt ramt af supply chain. Ikke? Mm. Altså du ved, stigende komponentpriser osv., Vestas, de har deflation. Mm. Vi hørte Rivian i går. Aktien kunne ikke stige. Du ved, alle dem, der har været raketter op til regnskaberne, de har desværre det modsatte. Ikke? Det er jo det, regnskabssæsonen her viser. Men hovedbudskabet for dem var, at vi kan skaffe ting nu, og de er faktisk ret billige. Og det er så elektriske lastbiler? Ja, elektriske. Ja, det er trucks, ikke? Altså, du ved, de her F50 trucks. Men det er sådan set lige meget. Det er jo, BO har haft problemer. GN har haft problemer. Altså, begynd at kigge din portefølje lidt igennem. Der er deflation. Du ved, der er snak ude i Kina om, at du ved, bare for at få kapaciteten, så begynder de at sælge til underkostpris. Altså, det virker helt mærkeligt, men det er jo Kina, fordi at der er så lav kapacitetsudnyttelse i deres fabrikationsenheder, ikke? Så der er nogle steder her i hele verden, hvor der har været noget supply chain issues, og der er det chips, det kan Kina jo ikke hjælpe, men med mange andre steder, de begynder altså at falde på de her elektroniske komponenter, alt det, vi får ind fra Kina, ikke? Så jeg er enig, vi kan snakke til kinesiske økonomi, men det er også lige vigtigt, at man lige får kigget sin portefølje igen og sige, var der egentlig nogen af dem her, som har haft store problemer med stigende omkostninger på deres supply chain og deres komponentpriser, ikke? Der begynder måske at være en vending og spot i de kommende regnskaber. Men så prøv lige at hjælpe mig med at tegne et overordnet billede, fordi at, jeg må indrømme, jeg bliver en lille bitte smule forvirret over, hvad sker der med den inflation? Fordi nu lyder det til, Michael, at du siger, at vi skal måske ikke være så bange for stigende priser, i hvert fald hvis vi kigger ud fra Kina af. Men altså, der er jo stadigvæk gang i oliepriserne, energipriserne, fødevarepriserne ser også ud til at være stigende. Mm. Overordnet set er vi så i vores del af verden på vej mod faldende inflation og måske igen deflation på et eller andet tidspunkt. Ja, det er godt ud at dele op, fordi det der sker i verdensøkonomien lige nu, det er meget opdelt, hvordan tingene er. Et, det er rigtigt, Kina, deflation, svære væksten ventet, svært ved at få komme op i gear. Og det er jo både plus, som I kan ind på, for nogle virksomheder, også de mange danske, med komponenter, priser på alle mulige ting. Det, vi skal også lige holde øje med i sin portefølje, er der nogle af dem, som har kinesiske konkurrenter. Vestas for eksempel på vindmøller ligger og presser priserne, fordi der skal altså bare produceres noget og sælges noget. Så det skal man kigge i sin portefølje. Er der noget, hvor vi både kan gevinste, men også måske kan blive presset, nogle af mine selskaber, som jeg har i porteføljen. Mm. Men tilbage til inflation. Det, vi kommer til at se i de kommende måneder, det er, at nu har vi set de sidste 9-12 måneder, at inflationen er faldet, og nu kommer vi til, på grund af de stigende fødevarepriser, især de stigende energipriser her på det seneste, kommer vi til at se nogle inflationstal, der er en lille smule højere i de kommende måneder der. Og når vi så kigger længere ud, så begynder meningerne at blive noget mere delt mellem optimisterne, som siger, der kommer masser af prisfald på en masse varer, som tidligere har været op i meget, meget højt luftlag tilbage i 2022, blandt andet også på grund af deflation i Kina. Den anden skole, som siger, nej, vi har fuld beskæftigelse i stort set hele verden. Det er umuligt at opdrive arbejdskraft. Lønningerne ligger stadig højt. De ligger i stedet mellem 4-6% i lønstigninger. Der er altså langt ned til et inflationstarget for centralbankerne på 2, for at nå derned. Så hvilken skole hælder du til? Jamen, jeg har tidligere været sådan en rigtig deflationist, men for nogle år siden skiftet rundt, og kan godt se, at der er nogle ting, der i hvert fald tyder på, at vi har en risiko i det her årti for, inflationen, den kommer ikke bare nemt ned mod 2%, og måske endda kommer til at ligge på et højere niveau. Og centralbankerne på et tidspunkt også bare siger, ved du hvad, 3, det er også okay. Mm. Og så er der bare lige pludselig en masse ting, som skal prises på en anden måde, fordi så skal rentemarkedet lige pludselig til at sige, hov, så skal vi jo have over, altså hvis inflationen skal være 3 om året, og ikke bare 1-2, som den er meget tilbage i 10'erne, så skal renterne ligge på et andet niveau. Så skal aktier også prisfastsættes på en anden måde. Private equity skal, ejendomme, alt muligt. Så jeg ser i hvert fald en risiko, når vi har så brandvarmet jobmarked, at dem, der er meget inflationistiske, at de faktisk har ret i, vi får ikke bare nemt inflationen ned mod de der 2% igen. Nej, og det betyder selvfølgelig en hel masse, det kan jeg godt høre dig sige, men altså for mit vedkendelse kommer det så tænker jeg, okay, prisstigninger på 2% eller 3%, gør det virkelig det store? Men det gør det så, kan jeg forstå. Ja, det gør det jo, fordi så skal det, som det hele snor rundt om, det er jo centralbankerne, og det er jo renteobligationsmarkedet, det er som det hele starter fra. Alle andre aktiver skal prises ud for det. Og derfor skal vi, er der i hvert fald en stor risiko for, at vi skal vende os til, vi er væk fra nulrente samfundet. Det betyder ikke så meget for dit forbrugsmulighed, det betyder ikke så meget for virksomhedens investeringsløs, det betyder ikke så meget for, hvordan den økonomiske vækst er, om det er lige eller 2 eller 3 på den korte bane. Det betyder noget for, det er prissætningen. Det er jo det her med, hvis den 10-årige skal være, der skal nok være 4,5 så i det der scenarie, ja. Ikke 5, ikke? Så er den risikofri rente 5. Og den risikofri rente er 5, og hvis du koster PE 20 i USA, så får du 5% ved at eje aktier, så du kan eje risikofrit noget som det samme som aktiemarkedet. Og det er den vej, det er den mekanisme, der kommer ind og påvirker aktivpriserne. Måske ikke så meget økonomien og hvordan ting vækster, men aktivprisen, hvor meget kan du starte med at betale for den indtjening, som sikkert vil være fin i det her rentescenarie, eller du ved, i det her rentescenarie, for det smadrer ikke økonomierne, men hvad kan prissætningen egentlig være? Det er jo den der meget mærkelige faktor, som folk har så svært ved at acceptere, at 1% på renten, det er sådan, svarer nogenlunde til 20% i et aktiemarked i prissætning. Ikke? Ja, og så er du tilbage til også, at igen Vestas, vi så Vattenfall forleden dag, trække sig fra et vindmølleprojekt i England, hvor de siger, jamen det kører ikke rundt for os længere, vi kan simpelthen ikke rente den hjem. Vores omkostninger er steget 40%, en del af de omkostninger, der kommer fra højere renter, der er steget meget markant jo de sidste 18 måneder. Vi skal jo helt tilbage til starten af 80'erne og Paul Volcker, og renteforholdelserne der. Centralbankchef i USA. Mm. For at se noget, vi har oplevet de sidste 12-18 måneder. Og der er altså stadig en del aktiver, som ikke rigtig har tilpasset sig, kan man sige, den nye virkelighed. Og de var ude og sige, jamen vi trækker os, vi skal ikke bygge de her 140 vindmøller alligevel, fordi det kan simpelthen ikke løbe rundt for os. Så der er også nogen, der bliver ramt på efterspørgselen af, der er nogle projekter, der simpelthen ikke er rentable. Hvorfor har aktiemarkedet så ikke reageret på det her? Det er der meget, meget simpelt spørgsmål at svare på. Det er jo, at der er ingen, der tror på det her. Markedpriser massive rentefald ind i 2024. Ikke? Så who cares, at centralbanken hæver renten? Who cares, vi krydser 4-10%? Fordi næste år, der skal den sænke den 6 gange. Og det er jo det, der ligger priset ind i markedet. Så du ved, det er jo derfor, aktiemarkedet har vundet anden runde med obligationsmarkedet. Jeg ved ikke helt, om runden er færdig nu. Det kan vi jo diskutere. Men vi er ligeglade, fordi nu skubbede vi ud. Nu før der skulle det være i slutningen af 23. Ah, det kan vi godt se, det bliver det ikke med den her økonomiske vækst. Nu bliver det massivt rentefald i 2024. Så længe aktiemarkedet bare kan, at det er hovedtesen, jamen så generer renter ikke aktiemarkedet eller de langsigtede renter, det her er ikke det. Så du ved, det er sådan en langsigtet sej test af det her, hvem der får ret i 2024 nu. Men Michael, du er jo ikke ligeglad, og du står ligesom også og kigger på, så vidt jeg hører dig sådan underliggende, at det er jo fuldstændig urealistisk, at de skal sætte renten ned 6 gange til næste år. Så ja. Altså, hvordan spiller du ind i det her mismatch af forventninger derude i markedet? Jeg siger, at vi er sencyklisk, og derfor er jeg lidt forsigtig. Altså, jeg synes, lad os få flyttet diskussionen væk fra recessionen. Den var jeg jo selv med til at sætte i gang. Beklager. Det var økonomierne for stærkt til. Men er vi sencyklisk? Altså, du ved, vi kan ikke blive ved med at købe ind til de her prissætninger, hvis vi er sencyklisk. Altså, du ved, nej, recession kommer ikke lige rundt om hjørnet. Hvis vi er sencykliske, så vil væksten jo enten være ufattelig lav i mange år, eller så skal vi jo have et brag. Ikke? Altså, du ved, vi har ikke mere at vokse på, vel? Altså, vi har ikke mere. Og jeg ved godt, at folk siger, at nu kommer AI'en og gør, at vores produktivitet den bliver enormt stigende de kommende år. Det tror jeg ikke på. Altså det gør den over en 5-årig periode, men det gør den ikke de kommende år. Så derfor er jeg stadigvæk sådan lidt. Og det er jo derfor, at det generer det her, vi snakker gæld i aktiemarkedet lige nu. De her downgrades og de her ting, det er jo det, der generer aktiemarkedet ind i en okay regnskabssæson. Estimaterne stiger der ikke, men det er okay osv. vi ved jo godt, der er et eller andet, der ligger på gældsiden, der ligger et eller andet opgør der, og opgøret er jo, hvem der får ret, om renterne skal så massivt ned næste år, ikke? Som markedet jo egentlig indpriser, og som aktiemarkedet sådan ligesom har omfavnet, fordi det kan vi jo egentlig faktisk godt lide, den der tese. Og der er jo ikke nogen, der ved det. Altså, vi kan jo komme ind i et deflationært scenarie, hvor det her det er rigtigt. Ja. Jeg har lidt på fornemmelsen, at renterne kan godt komme så meget derned, men så er det fordi, at vi får en recession, og så er det lidt ligegyldigt for aktiemarkedet, at renterne de falder. Så er det ikke det, vi prisede ind. Jeg tror ikke, uden at vi får den økonomiske vækst ned. Altså, vi er sencykliske. Jeg kan ikke forstå, at folk ikke bare vil anerkende, at vi er sencykliske. Nå, altså, vi har jo en arbejdsløshed, hvor der ikke, det er umuligt at skabe arbejdskraft. Ergo er vi sencykliske. Vi er ikke i starten af et opsving. Nej, okay. Så vi sparker en bold foran os stadigvæk og prøver at bevare optimismen. Sencykliske, Frank, er du enig i det? Ja, det må man sige. Altså, per definition, når man kigger på jobmarkederne, at de er så brandvarme, så er det sådan noget, der hedder sencyklisk. Men det, vi ikke ved, det er jo, altså de største optimister, de siger jo, det, vi står med i dag, det er jo 1998 om igen. Mm. Der havde vi Asienkrisen, som gav en masse deflation ud i Asien. Skidt for dem. Masser af aktier, der faldt derude. Men det gjorde bare, at inflationen var rigtig, rigtig lav i vores del af verden, og så kunne vores aktiemarked bare drøne op og toppede først 2 år senere i IT-boblen. Får vi det samme nu med deflation fra Kina, som kan være med til at presse vores inflation ned. Centralbankerne kan slappe lidt af, og så kan aktiemarkedet bare gå amok i en fest, der er også fortsat i næste år. Ikke? Så det er det superoptimisterne de siger. Jeg er noget mere skeptisk, altså, og den der sådan, afkobling mellem de stigende realrenter og aktiemarkedet, som vi har set her i løbet af i år, det synes jeg i hvert fald, det betyder, der er ikke plads til mange skuffelser så, fra aktiemarkedets synspunkt. De skeptiske gutter har jeg i studiet her i dag. Frank Hvid og Michael Friis Jørgensen. Den positive har jeg på telefonen lige om et øjeblik. Vi skal nemlig tale med Mads Christiansen. Han plejer at have lidt mere lys og syn på fremtiden, i hvert fald i det segment, som han kærer sig om. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Mads Christiansen, fondchef i New Deal, investor porteføljeforvalter i Millionærklubben med fokus på selskaber, der er stærke på disruption og innovation. Også lang intro til dig, Mads. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Tak. Disruption og innovation, det er to begreber, som man vist godt kan hæfte på et ikon af vores tid, nemlig Elon Musk. I løbet af sommeren, så dristede han sig ud i at skifte navn på det selskab, som han altså tidligere var ude at købe af børsen. Det er Twitter, plejer vi at kalde det, men nu hedder det altså X. Og Mads, du har kigget lidt på den sag. Kan du gennemskue, hvad det er, hans vision er for det her nu nybrandede selskab? Det er faktisk ret nemt at gennemskue, fordi at Musk han stiftede i 1999 et selskab, der hed X.com. Visionen dengang var, at X.com skulle være en one-stop-shop for alle finansielle behov, det vil sige bankforretninger, digitale køb, kreditkort, investeringer og lån osv. Og Musk han sagde dengang, at jamen, hvis du fikser alle de grunde, en forbruger har til at tage penge ud af systemet, så vil dit system blive det sted, hvor alle pengene er. Og visionen i det er, at noget af det, der gør for eksempel betalinger bøvlet, det er, at betalinger foregår mellem brugere hos forskellige virksomheder, så der er en masse tillidsbygning indbygget i de der betalinger. Men hvis alle er brugere inden for den samme virksomhed, jamen så er det relativt simpelt at lave for eksempel betalingsoverførsler eller overførsler fra en bruger til en anden. Måske kan formåde at få Sequoia til at investere dengang, og så ramte man noget i markedet. Det var dengang, at eBay voksede meget, og X.com gjorde, at brugerne, kunderne på eBay, de kunne e-maile betalinger til hinanden, så de skulle ikke over de her bankoverførsler. Det betød, at når en kunde sagde, jeg køber, jamen, så e-mailede man pengene, og så var det en done deal. Så X.com voksede med eBay, og så skete der det, at X.com blev smeltet sammen med en virksomhed stiftet af Peter Thiel, og den virksomhed kom til at hedde PayPal, og blev børsnoteret, så blev PayPal købt af eBay og voksede ind i eBay og blev så senere børsnoteret og af den PayPal, vi kender i dag. Så Så nu her, hvor at Musk har skulle omdøbe Twitter til x.com, så har han været ude at købe domænenavnet x.com ud af maven på PayPal. Og det er, når man hører Musks nye CEO, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, sådan tale om, hvad er visionen og så videre, og man følger lidt med på, hvad der sker inde på x.com, så er det helt oplagt, at Musk han forsøger at etablere en økonomi inde på x.com. Det her med, at folk kan lave deres profiler om til kanaler, som andre kan abonnere på og så videre. Så mit bud er, at der ikke går så lang tid før, at vi kan oprette en wallet på x.com, og at Musk vil forsøge at realisere den her vision for x.com. Og hvis man ser derude i dag, så de virksomheder, den virksomhed, der ligner x.com, altså sådan et peer-to-peer betalingsnetværk, det er Square. PayPal har også udviklet sig i den retning, men er ikke på den måde en stor finansiel one-stop-shop. Virksomheder som Alibaba og Tencent har bygget det i Kina, og vi ser Sea Limited og Mercado Libre bygge deres fintech-forretninger som den her type one-stop-shops i Latinamerika og i Sydøstasien. Ja, men Mads, Elon Musk, han kan jo ikke, som du egentlig også er inde på, være den eneste, der sidder som tech mastodont og har en eller anden våd drøm om at lave det her nye betalingsplatform. Altså, der må jo være rigtig stor konkurrence derude, eller hvordan ser det ud? Jamen, der er Square, som jeg synes er langt med den her vision. PayPal tror jeg simpelthen taber til Square. Det går for langsomt, og Square er for hurtige med det. Og så er der, ja, Sea Limited, Mercado Libre. Men der er ikke nogen sådan verdensomspændende, der kan det. Så er der en engelsk virksomhed, der hedder Wise, som har sådan et globalt peer-to-peer betalingsnetværk. Men jeg tror ikke, og så er der blockchain, som også har muligheden for det. Jeg tror, noget af det, som Twitter kan, det er, at man er i rigtig mange geografiske områder og har mange brugere allerede. Square er ikke på den måde rundt omkring i hele verden. Man er i USA, Canada, Australien, Japan og i Europa. Man begynder at være i Europa. Okay, så det lyder til, at du har tillid til, at han kan føre den her vision ud i livet? Altså, jeg synes, det er super interessant, og jeg synes, det er godt set, at det kan være muligheden, og det er jo sjovt, at det er en gammel drøm, som en gammel vision, som han forsøger at leve ud i livet. Og sådan historien er lidt, at han ikke fik lov til det dengang, at man blev lagt sammen og blev til PayPal og sådan nogle ting. Mm-hmm. Altså, økonomi mellem brugere på en platform, det er der tilsyneladende penge i, Mads. Hvad tænker du, det sådan kommer til at betyde for os sådan samfundsmæssigt, hvis vi skal være lidt filosofiske? Jamen, altså det er godt for økonomien, at penge kan florere hurtigt. Der er mange, at det som en peer-to-peer platform kan, altså Square, hvis Square er en 12-år, 13-år gammel virksomhed. Den består af to virksomheder. Den ene hedder Square, og startede som sådan en lille hardware-ting, man kunne have i en butik, så man kunne modtage de fleste former for digitale betalinger. Og så er den blevet bygget ud til en software- og servicevirksomhed til små og mellemstore virksomheder, hvor man løser rigtig mange forskellige sådan, små finansielle behov for en virksomhed. Man yder også lån og sådan noget til små virksomheder. Den anden del af Block, som virksomheden hedder i dag, er Cash App. Og Cash App er sådan et peer-to-peer betalingsnetværk, hvor man starter med at kunne e-maile penge til hinanden. Man har simpelthen en digital wallet, og så kan brugerne e-maile penge til hinanden. Og det, når man er inden for det samme virksomhed, alle virksomheder og brugere, som har penge på Block, virksomheden, jamen, der står pengene hos Block, og så kan de virksomheder og brugere overføre pengene til hinanden, og så er det bare Block, der gør det for dem. Og egentlig bare har styr på de penge, Block har i maven, hvilke brugere tilhører de eller virksomheder. Og det betyder, at pengeoverførslerne kan ske med det samme, også uden for almindelig åbningstid. Og pengene er til rådighed med det samme. Og det er faktisk en pain point for mange små virksomheder, at at man har brug for at få betalingerne, før man kan købe det næste. Så den her langsomhed, der er indbygget i systemet som i dag, det er noget, som gør det svært for mindre virksomheder, som ikke er så finansielt stærke. Og det er der, at det her med, at man er sikret, at man har penge til rådighed med det samme, at det bliver en kæmpe fordel for brugerne. Hvis man ser på Wise, virksomheden der, som gør, at man kan sende penge rundt i verden, så er der jo mange mennesker, som tager til et rigere land og arbejde for at kunne tjene penge og sende hjem til familierne. Og det kan de lige pludselig gøre på en kosteffektiv måde, hvor de ikke ender med at betale et eller andet relativt stort beløb, når man bruger det traditionelle SWIFT-system, men kan gøre det på den her måde effektivt og billigt. Så jeg tænker, det er en super god ting for mennesker og små virksomheder og så videre. For mennesker, dyr og børn, og dem alle sammen. Masse Wise, bare lige for lytternes skyld. WISE, hvis man selv vil ind og lige kigge på det selskab, som du lige nævnte. Jeg ved ikke, jeg får lidt sådan fornemmelsen af den samme sang, som man har sunget i kryptomiljøet i ganske lang tid. Altså, vi skal gøre det nemt, vi skal kunne overføre billigt, det skal være lynhurtigt, og dit og dat. Er det det samme, der foregår her? Jamen, det er det jo. Det er jo en service, som tidligere har krævet noget. Altså, tilbage i 10'erne startede den her service, der hedder Fedwire, ikke, hvor man telegraferede pengene frem og tilbage. I helt gammel tid, der var det tempelridderne, at så kunne man betale penge ind i England, så kunne man tage på korstog, og så kunne man få pengene udbetalt i Venedig på en fordring. Så det er at løse det her med at få penge transporteret rundt i verden eller fra en bruger til en anden bruger. Og der har været nogle løsninger, som har indebæret, at man som bruger står over for nogle udgifter, fordi at bankerne skal håndtere det her på en gammeldags måde. Og nu er der en ny måde at gøre det på, og jeg tror, den bedste sammenligning, det er post. Altså i gamle dage, der skulle postbudet rundt med brevene, når vi skulle sende dem til hinanden, og lige pludselig så kunne vi gøre det via e-mail. Og det er lidt det samme, der sker nu med den her Wire-del, at nu kan man gøre det på en smartere måde, og det kan komme brugerne til gode. Så jeg synes, det er svært at se noget negativt i det. Så altså samfundsændrende forhold måske på vej på den her front. Lad mig lige prøve at smide den ind i studiet her, Frank Hvid. Bankerne ser ud til at blive nærmest uundværlige. Vi behøver ikke sådan noget gammeldags system, og det tager flere timer, og der er lørdag og alt muligt andet bøvl. Gebyr og hvad ved jeg med bankerne. Hvad siger du til, hvis vi ligesom kan komme udenom og finde nogle andre og nemmere systemer og få penge til at flyde lidt lettere gennem systemerne? Om der er jeg helt enig med Mads. Det er jo fantastisk at se i dag stadigvæk, hvor bøvlet det kan være og omkostningsfyldt at flytte penge rundt. Så alt, der kan gøre det billigere og nemmere, det vil være en kæmpe hjælp for samfundet. Små virksomheder, store virksomheder og forbrugere. Og giver det mening, at det er den her slags tech-selskaber, der løser den udfordring for os? Det er jeg ikke sikker på, fordi det, der kommer tilbage til, det er to ting. Et, det er tillid, og to, det er regulering. Altså tillid, det er, vil du gerne have alle dine penge liggende på et eller andet tech-selskab, ejet af Elon Musk? Altså, sikkert hvordan, ikke. Nej, altså hvordan kan du være sikker på, at du får dine penge, eller at dine penge står på en anden konto, han skal nok sørge for, at de penge kommer ud igen. Altså, det er jo god gammeldags bankforretning. Hvordan har du helt klart tænk dig at sikre, at de penge står der på en konto, så de ikke bare lige pludselig, så hele min opsparing, det jeg har brugt hele mit liv på, det er bare væk. I dag, der går vi ind i Netbank og kigger, og vi stoler på, at Sydbank og Danske Bank og Nordea, hvad de alle sammen hedder, at der er styr på det, og mine penge står der, de forsvinder ikke bare. Det er den tillid, du så også skal have her. Og det er det samme med krypto. Det er hele tiden et tillidsspørgsmål. Kan du have tillid til, er der ikke nogen, der... Altså. Og så kommer politikerne og også siger, og myndighederne og siger, at der er også noget regulering, fordi det her har faktisk ret stor betydning for vores finansielle system, hvordan vi flytter penge rundt mellem virksomheder og forbrugere. Og så er det lige pludselig et helt andet omkostningsgame, end hvis det bare er sådan en eller anden våd drøm over for Silicon Valley om, at vi helt frit kan smide penge rundt i verden, og bare kun score en lille bitte flig af det. Og hvis der bare er trilliarder af den slags transaktioner, så bliver vi meget, meget rige. Ja, men så kommer politikerne, og så er vi i en verden, hvor der er geopolitiske og mindre tillid mellem de forskellige regioner omkring, hvis du skal have penge fra USA til Kina, og hvem ejer platformen, hvem har styr på den, kommer der pludselig en geopolitisk konflikt, hvem kan fryse ned fra hinanden. Og det er der blandt andet USA i dag bruger SWIFT-systemet rigtig meget, og bruger hele sin dollarstyrke til at lægge geopolitisk pres på andre. Så det er der fokus på, og det tror jeg bare bliver et bøvlet. Det kan godt komme til at lykkes i nogle regioner og for nogle selskaber, men det er ikke nemt. Så i dag der har vi grundlæggende tillid til, ja, sådan overordnet set i hvert fald til bankerne, som jo altså også bare private selskaber, men fordi de er reguleret, så har vi altså tillid til dem. Vi ved, staten står bag, der er jo de her systemisk vigtige banker, og det er de store af dem, og der ved vi, at hvis der sker noget med dem, ligesom i under finanskrisen, jamen, så kommer den store stat, og de kan jo printe alle de penge, de vil, og sikre alt muligt, de kan udskrive skatter og alt sådan noget. Det kan sgu ikke. Men det lyder jo som om, at det er bare noget struktur, der skal på plads, Frank. Det kan vi vel bare få på plads så? Jo, men så er der jo masser af interesser, og der er stadig regulering, og igen i Danmark. Hvem er det så lige, der skal styre, hvor pengene flyder hen, og har styr på dem, og sådan nogle ting. Så det er ikke så nemt. Når alt med regulering, så bliver ting bare rigtig, rigtig bøvlet. Du skal tænke på, at Skvær skal ikke kun tænde en cent, når de skal have 3.000 mand ansat i deres compliance-afdeling. Ja. Ikke? Altså, det er jo lidt det, der er kluet her. Ikke? Og derfor bliver det jo nok, altså, jeg var jo selv på masses, du ved, for 5 år siden. Altså, hvad fanden skal vi bruge banker til? Ikke? Mm. Altså, du ved, men jeg må nok også bare erkende, at de kommer nok til at smelte sammen. Altså bankerne har kunderne, bankerne har alt det systemiske osv., og så kommer de til at smelte sammen med de her, og priserne bliver sænket på den måde, fordi at bankerne er ikke gode til at teknologiudvikle. Jeg ved godt, vi har lavet mobile pay, men altså se lige nogle af de andre løsninger, som Mads han snakker om her. Og derfor kan begge to ting jo godt være en god investering. Altså det er nok mere min tanke, at de kommer til at smelte sammen, de her. Bankerne har kunderne, de har de regulatoriske ting på plads, og teknologiselskaberne har, hvad nu det hedder, har teknologien, som bankerne ikke har, og effektiviteten og måden at tænke nyt på, ikke? Altså, du ved, og det tror jeg egentlig er det, der bliver udfaldet, ikke? Og det betyder også, at vi får ikke de her, du ved, mastodonter af tech-giganter inden for det her, der bliver alt dominerende og opsuger alle markedsindeksværdier. Altså, du ved, det tror jeg ikke på det her område, for jeg tror, de bliver nødt til at smelte sammen. Mads, regulering skal på banen, lyder det fra de herrer her i studiet, og det er tilsyneladende ikke noget, man bare sådan lige gør på en eftermiddag. Hvad tænker du om det? Er det et risikoelement, du tager med ind, når du kigger på nogle af de her cases? Nå, men altså, blok er jo reguleret i USA, og er reguleret, fordi de håndterer folks penge, så på den måde er de reguleret. Og Block har jo også bankcharter, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvor det er, men hvis du ser C-Limited og Mercado Libre og Grab, de har jo også bankcharter, så de driver også bankvirksomhed i alle de her steder her. Men sådan nogle virksomheder her, de kommer med en digital stack, og de kommer med de er digitale fra starten af. Så det vil sige, at rigtig mange af de processer, som i en legacy virksomhed foregår manuelt eller semi-manuelt eller sådan nogle ting, det er bygget til at være digitaliseret fra starten af. Og så er en banks forretningsmodel er jo til en vis grad, at man har en forskel på indlån og udlån. Og det er mange af de her virksomheder, det er de egentlig ikke, det er de ikke afhængige af, fordi det er ikke der, de tjener deres penge. De kan sagtens tilbyde nogenlunde den samme rente, som de selv kan få på de penge, de har indestående. Vi ser Robin Hood for eksempel, der er ude og tilbyde kunderne 4,9% i rente. Men det er kun de kunder, som abonnerer på Robin Hoods guldordning. Så Robin Hood tjener pengene via et abonnement, og så får kunder den gode service, og at de ikke har alle de her udgifter, som der er ved bankforretningerne som sammenligning. Så man over i Musks vision igen, at hvis man kan fjerne alle de grunde, der er til, at folk de trækker deres penge ud af de steder, de har deres penge, jamen så kan man have alle pengene der. Mm. Men når du spørger om regulation, altså så er jeg helt enig i, at regulation er noget, som kommer, og det skal også komme. Altså vi er langt bagud på at regulere det digitale rum, og AI kommer til at sætte turbo på det, så der skal virkelig reguleres meget. Men det er for digitale virksomheder er det sådan, at når der kommer en regulation, så ændrer det spillereglerne, som man konkurrerer efter. Og for nogle virksomheder vil det være en fordel, og for nogle andre virksomheder vil det være en ulempe. Vi har sådan et super godt eksempel. En af de nye investorer i New Deal Invest er direktør i en software-as-a-service virksomhed, som simpelthen, hvor en af deres services til virksomheder, det er at tjekke tech-stacken, om den lever op til compliance-regler, om der er nogle GDPR-risiko i nogle af de underleverandører, man har i sin tech-stack. Så jeg ved ikke, hvad en tech-stack er, Mads, så det må du lige forklare. Nej, jamen, det er som virksomhed, så har du måske købt en app, som fået lavet en app, som du bruger. Og den app har du fået leveret af en udbyder, og den udbyder har så købt nogle andre systemer, eller abonneret på nogle andre systemer nedenunder. Så lige pludselig så er der sådan en hel række af teknologiløsninger, som du er afhængig af, hvordan din kontrakt som virksomhed er skruet sammen. Jamen, så har du ansvaret for, at alt det, der er nedenunder, er i orden. Mm. Okay. Og det skal du i dag være sikker på. Så det er modvind for nogen og medvind for nogle andre virksomheder regulation. Okay. Og Michael, du havde en kommentar? Nej, men det var bare det der, altså lad os tage Ant Financial. Altså folk tænker jo bare, at Kina, hold kæft, nu trådte han ud af den forkerte seng, og så skulle han smadres, fordi han var åben. Det var jo ikke det. Jack Ma, han var jo i gang med at lave et gråt, du ved, lånemarked, som du ved, som ingen kunne regulere, ikke? Altså, og det var jo sådan set det Ant Financial var der, det er der, derfor den er væsentligt mindre værd i dag, fordi det er den ikke mere. Og misforstår mig ikke, at jeg er fuldstændig enig om, at Mercado Libre og de her banklicenser, men de er jo ikke trådt ved siden af. Altså, det er jo det der med, der sker, når bare vent til, der er et eller andet, der træder ved siden af, ikke? Altså, du ved, så er det jo først der, at politikerne de kommer op. Så pas på med at regne med, at det er nok med Ant Financial. Men jeg er jo sådan set enig om, at du ved, at der med masser om i regioner. Altså, jeg er jo, mit bet her på, det er jo Mercado Libre. Altså, det er dem, der ser ud til, altså. Vi gider ikke diskutere Twitter, fordi det kan vi ikke købe. Det kommer ikke til at lykkes om. No way, Jose. Nå, men altså, Facebook har 3 milliarder brugere. Hvorfor skulle de ikke gøre det? Altså, du ved, de er ved at smadre ham bare. Det er bare, de er bare ved at... aldrig lov til. Nej. Nå, så kom vi også derinde. Hvad hvis X begynder at blive stor? Nå, jamen det... Men du ved, ja, Sydamerika, det er jo det der med, hvor der er man underbanked. Altså, du ved, der kommer man jo med noget, som du ved, politikerne faktisk kunne have et ønske om, fordi at det skaber økonomisk vækst, at folk begynder at have en finansiel struktur eller en infrastruktur, ikke? Hvorimod her i resten af verden, der kommer vi til at regulere det til helvede, ikke? Fordi at det kommer til at forstyrre den måde, vi styrer verden på, ikke? Og derfor er Mercado Libre der, hvor jeg tror, at du ved, at der kan lave den her X. Altså, bare se deres seneste regnskab, hvor mange forsikringskunder de har fået ind, ikke? Efter de har lavet det her, ikke? Altså, du ved, så jeg tror, man skal være meget selektiv, hvor man går hen, du ved, men det er en skidegod idé i tanken omkring det her. Den er jo rigtig nok, og jeg tror bare, man skal passe på, hvem man vælger, og hvilken region man vælger, og hvilken interesse, du ved, der kan være fra at blive ramt af regulering. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at brede debatten ud fra at handle om betalingssystemer alene til også sådan at være sådan lidt mere overordnet på tech-sektoren i det store billede. For Frank Hvid, i dit nyhedsbrev i starten af august, der skrev du blandt andet: to faktorer vil ødelægge tech-aktiernes afkast frem mod 2030. Prisfastsættelse helt på månen, og det hastige i gangværende opgør med opmærksomhedsøkonomien. Og det sidste handler måske i virkeligheden en lille bitte smule også om den regulering, som du forestiller dig, der begynder at komme. Så vi har været lidt inde på det, men lad os bare lige brede den ud alligevel. Der er masser af mennesker efterhånden i vores del af verden, der begynder at blive bekymret for, at vi bruger simpelthen for meget tid på de her platforme, på de her skærme. Hvad er det store problem med det? Jamen, det er jo en del af de her tech-virksomheder, de tjener jo penge på. Jo mere, at vi er inde i den her opmærksomhedsøkonomi, sidder med vores hoved ind i en skærm og kigger og arbejder og ser alle mulige reklamer, som de kan tjene penge på, jamen jo flere penge tjener de. Og vi er gået fra, at vi har siddet for en 10-15 år siden 2 timer om dagen og kigget, til omkring 4 timer i midten af 10'erne, til vi ligger nu, når vi kigger på unge, kigger på børn, kigger på voksne. I mange lande, så er det 7-9 timer om dagen. Og det tal tror jeg ikke fortsætter med at stige. Jeg tror tværtimod, det bliver lavere i mange lande, fordi der er ved at komme en erkendelse af, at der er rigtig meget skadeligt ved, at vi sidder så meget stille, vi sidder så meget kigger ind. Der er ikke noget skadeligt, kan man sige, i mange af produkterne og mange af de ting, vi gør, altså sidde på Facebook og skrive. Der er måske nogen, der lige skal moderere sig lidt. Men, synes du det? Ja. Men bortset fra det, det er jo ikke skadeligt i sig selv, men det er mere, hvis man lige pludselig i løbet af en dag bruger 7-10 timer, og så er der gaming oveni. Så det er også en af de ting, jeg tror, man skal være opmærksom på med gaming-aktier, at der begynder at være en mere og mere kig på fra forskningsside, fra politisk side, fra forældres side omkring. Så jeg tror bare, man skal passe på, man ikke tror, at 2020'erne bliver ligesom 2010'erne. Jeg tror, der bliver et opgør her, og mere og mere. Hey, vi skal have styr på vores digitale liv, det skal være mere i balance med vores analoge liv. Og det er godt for nogle selskaber, det så også kan være et presbold og fra andre selskaber. Ja, hvilke selskaber er det godt for, og hvilke er det ikke godt for? Og jeg vil umiddelbart sige, at nogen, der tjener rigtig mange penge på, og vi sidder og kigger ind, altså som Meta, Facebook, for eksempel, kunne jeg da godt forestille mig, vi havde også en snak, Michael og jeg, før udsendelsen her omkring, altså det selskab, vi synes ikke, begge, der er ikke nogen af os, der synes, at det er sådan et super selskab, når det gælder sådan om at gøre noget samfundsgavnligt. Kan det ikke godt også eksistere og være så meget værd om 10, 15, 20 år? Det var Facebook, I talte om. Det var Facebook, ja. Det kunne jeg også godt være i tvivl om. En anden ting, som presser dem, det er jo, at de her tech-giganter går mere og mere ind på hinandens områder for at vokse og blive ved med at vokse. Mm. Og en tredje ting, som du så var inde på, og som jeg også skrev om, det er jo prisfastsættelsen. Det er nogle sindssygt dygtige selskaber. Altså, de er jo så veldrevet, og de tjener så mange penge. Men vi betaler også for det, og vi betaler rigtig meget. Og på nogle af selskaberne, der regner vi med, at selvom de er gigastore, så skal de altså vokse meget, meget kraftigt, og meget kraftigere end resten af aktiemarkedet de næste 5-10 år. Og det tror jeg simpelthen, at der er der måske en eller to af dem, der kan. Det er ikke alle 8-10 af de store, eller de 20 største tech-selskaber. Det tror jeg simpelthen ikke er muligt. Og det viser historikken også, at det er det faktisk ikke. Så de er priset til at tjene for mange penge relativt til resten af markedet. Der er andre steder på markedet, hvor der er meget bedre værdi. Ja, Mads, du skal nok få lov at komme på banen, men Michael, jeg vil godt lige følge den der debat op, som I havde. Jeg ved ikke, det var ikke helt så diplomatisk, som du fremførte den herfra, da I sad ude ved morgenkaffen. Michael, du sagde simpelthen, at Facebook kan ikke eksistere om 20 år. Det burde ikke eksistere, om det er simpelthen samfundsskadeligt. Det har de jo bevist med deres forretningsmodel, ikke? Altså, da den begyndte at fade lidt, så ændrede de deres algoritme, så vi skabte splid ud i verden, for det giver engagement, og engagement giver reklamekroner. Altså, du ved, det er fair enough. Det går længe for virksomheder, der forurener, men på et eller andet tidspunkt, så går det nok ikke mere. Altså, du ved, så det er min tanke. Jeg skal ikke prøve at pådute folk nogen her. Altså, og du siger, at det betyder nok ikke noget. Der er ved at være ret mange studier, der viser, at mistrivsel, det hænger meget sammen med det her. Ikke? Så du ved, rygning er ikke blevet forbudt, så det bliver jo aldrig forbudt, men du ved, samfundet kan jo gøre meget for at tage en overlang kamp med, hvis man mener, at det går den vej. Og det ser jeg en eller anden form for risiko for. Det kan godt være, at jeg er, som du kalder mig, alt for tiltro til, at mennesker, de kan lave sig om. Og jeg prøver ikke at potte nogen her. Jeg ser det bare som en risikofaktor, og derfor investerer jeg ikke i den. Altså, du ved, og længere skal jeg ikke prøve at være heldig eller noget som helst. Det her, det er ikke noget at gøre med, at jeg skal prøve at forandre verden. Det har bare noget at gøre med, at jeg ser på risikofaktorer i selskaber, jeg investerer ind i. Ikke noget med udvikling på kort og lang sigt eller noget. Og når der er så stor en risikofaktor, så investerer jeg ikke i den. Så lad være med, vi skal ikke tage en glorie på mit hoved eller noget som helst. Det er min holdning. Jeg skal ikke prøve at pådute nogen den holdning. Jamen, det er også fordi, jeg var lidt mere mistroisk over for menneskeheden. Altså, jeg tænker, vi går meget op i convenience og hvad der er let, og vi er lidt dovne for at sige det lige ud. Og det er altså alt talt meget tit det, der driver os. Hvis man bare kan trykke på en enkelt knap og få ordnet et eller andet, så er der nok mange af os, ja, mig selv iblandt, der vil køre det. Mads, den her risikofaktor, samfundsskadelig virksomhed og alt muligt andet, og det er jo altså noget af det, som man måske kunne pådute nogle af de selskaber, som du holder øje med i dit segment. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det tror jeg vil overraske mange i alt det, der er sagt lige nu. Jeg er fuldstændig enig i, at mange af de her big tech er prissat rigtig, rigtig højt, og jeg har også svært ved at se dem vækste så meget, så derfor er det hverken noget, jeg investerer i, eller New Deal Invest investerer i. Men hvis man sammenligner med Block, for eksempel, så har Block vækstet deres bruttoprofit med 50% over 12 år årligt, og de handler til en pris for bruttoprofit, der ligger på 25% af deres historiske gennemsnit. Så det vil sige, at hvis de skal prissættes som gennemsnitligt, altså ikke på toppen, men bare som gennemsnitligt over de sidste 12 år, så er der ca. 300% op til den pris. Og det er segmentet af tech-selskaber, der ligger under de her sådan populære tech-selskaber, store kendte big tech-selskaber. Der har nedturen været en helt anden, og muligheden er en helt anden på lang sigt. Med hensyn til det, altså til det der med, om Facebook, med hensyn til, om den er god for verden eller ikke god for verden, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært. Altså, der er rigtig mange gode ting ved Facebook også. Den er infrastruktur for en masse små og mellemstore virksomheder i Indien og rigtig mange steder, hvor det gør, at man kan drive virksomhed på en helt anden måde og konkurrere på en anden måde end andre. Jeg synes, når vi snakker regulation, så har der været en sindssygt spændende historie her hen over sommeren, at Facebook er holdt op med at levere nyheder nyheder fra kanadiske nyhedsmedier til kanadiske brugere. Og det er kommet i efterforløbet af, at den kanadiske regering har været ude at sige, at Facebook skal betale, når det er sådan, at Facebook, når brugere linker til kanadiske nyhedsmediers indhold på Facebook. Og så har Facebook sagt, jamen fint nok, så lader vi være med det. Og det er jo rigtig skidt for kanadiske nyhedsmedier, fordi deres artikler og deres indhold bliver mindre værd, når det ikke kan distribueres via den vigtigste distributionskanal for dem. Så de er ude at sige, at det er konkurrenceforvridende. Og hvis man skal komme med en sammenligning, så svarer det til, at den franske regering siger, at til motorvejsvirksomhederne, at når franske vognmænd kører på jeres veje, så skal I betale vognmændene for det. Og så siger motorvejsvirksomhederne, nej tak, så sørger vi for, at I ikke kører på vejene. Og så siger vognmændene, det er konkurrenceforvridende, fordi nu kan vi ikke køre på de gode veje, så vi kan ikke konkurrere med de italienske vognmænd. Og det, der nok kan blive realiteten, det er, at Facebook får loven imod sig i Canada, ligesom man fik i Australien. Sådan at man er nødt til at vælge imellem, om man vil betale den her afgift, eller man vil ikke drive virksomhed i Canada. Mm-hmm. Og det vil man rigtig gerne stoppe, fordi at hvis det både er Australien og så også Canada, så begynder det at danne præcedens, og Californien er ude med det samme. Så regulation er en kæmpe risikofaktor for især de store virksomheder, det er helt enig i. Ja, og jeg hører altså også den der historie med, som en kæmpe risikofaktor er egentlig bare i citationstegn, at nogle enkelte mænd i den her verden har simpelthen så meget magt til, hvad vi kan komme til at se, og hvad vi kan komme til at se. Hvad tænker du om det? Jamen, det er derfor, jeg giver den der analogi med vejene, mm-hmm. at Facebook tilbyder infrastruktur for at distribuere digitalt indhold. Det skal man se det som. Det er ikke, de prøver at lade være med at skulle tage en holdning til, hvad de leverer og hvad de ikke leverer. Men man kan sige, når nogen begynder at pålægge en, at hvis jeg distribuerer noget indhold på en eller anden platform, så skal platformen betale til mig, så kan jeg godt forstå, at platformen siger, nej tak Mads, så skal du ikke distribuere via os. Så jeg tror, fejlen er, at man ikke forstår, at Facebook langt hen ad vejen bare er en distributionsplatform. Det er det, man kalder en aggregator. Ja. Men jeg er meget enig ellers i alt det regulatoriske snak, at det skal reguleres, og der skal findes nogle løsninger. Samtidig så synes jeg ikke, at de der regulatoriske løsninger, der bliver lavet, sådan helt lever op til, hvad man kunne forvente af vores beslutningstager. Mads, vi skal også lige have dig omkring Frank Hvids udlægning af prisfastsætning på de her tech-aktier. Prisfastsættelsen er helt på månen, som han skrev i det her nyhedsbrev for nylig. Hvad tænker du om det? Jamen enig. Altså fuldstændig enig. Som jeg siger, Big Tech, alt hvad der har med AI at gøre, og måske også cybersecurity. Når vi så snakker regulation, så er det jo en af rygvindene, der er for cybersecurity-sektoren. Men alt det, der sådan har været, hvad skal man sige, kendt og har været profitabelt og kørt op af længe, det har genvundet den gamle højde prisfastsættelsesmæssigt. Så der er fuldstændig enig, at der skal man virkelig tænke sig om, og man tror, at de her virksomheder kan levere den vækst, der skal retfærdiggøre den prissættelse, som Frank Hvid sagde. Okay. Ikke desto mindre, så er du op med over 100% stadigvæk i din millionærklub-portefølje, Mads. Det er gået lidt tilbage her på det seneste. Det er andre aktier, jeg investerer i. Det er andre aktier, du kigger på. Så ja, okay, fair nok. Og vi holder selvfølgelig øje med, hvad du laver. Altså, hvis jeg var dig, så ville jeg altså sælge halvdelen, og så bare tage profitten og løbe. Ja. Ja, nej, vi er tydelige i det her. Ja, nej. Fair nok. Mads, tusind tak. Digitalisering stopper ikke. Tusind tak, fordi vi må forstyrre dig her sådan en onsdag morgen. God dag til dig. Tilbage her til studiet. Så er der kommet et spørgsmål fra Svend på Frederiksberg om Benson Hill. Michael Friis, de kommer med regnskab i dag. Du har solgt, skriver han, skal den købes? Eller sælges? Ja, jeg tror, jeg lavede 30% på et køb ind, og derfor solgte jeg den lidt. Om den skal sælges eller købes? Eller hold, hvis man har den? Jamen, jeg havde egentlig, havde jeg ikke fået stigning, så havde jeg faktisk holdt den hen over et regnskab. Så meget vil jeg sige. Fordi jeg synes faktisk, der er nogle tendenser på de stigende priser, og vi ser hver gang, de kommer med regnskab, så får folk jo en lidt syn for sagen, at selvfølgelig er deres forretningsmodel ikke helt, som da den var, da de gik ind i tingene, men de tjener faktisk relativt gode penge. Så hvis du får så direkte et svar, så havde jeg sagt, havde jeg ikke lige lavet en ekstra gevinst, hvor jeg har solgt ud, solgt i 172, købt ind igen, fik 30% hurtigt, så har jeg ikke været bange for at ligge med den hen over regnskabet. Det var egentlig min plan, fordi det ser faktisk ud som om, at regnskaberne gør noget godt ved den aktie. Det kan jeg selvfølgelig tage fejl på, men sådan generelt set. Okay, så der var profit, men til gengæld den profit, som du havde glædet dig sådan over i Novo Nordisk, den svinder altså lidt her til morgen, Michael. Ja, det ser sådan ud. Vi siver lidt i Novo Nordisk aktien, der nu er nede med over 2% af det. Ja, hvordan overlever vi det efter? Ja, hvordan? Efter 18% i går, det er, jeg går grejende ud af studiet. Flagene går på halv i Danmark. Nogen falder. Oh, nej. Ah, men det er vel bare på profitindtagning, eller hvad? Ja, det formoder jeg. Og hvad er det, du skal se regnskabet i morgen? Nu begynder vi bare at skal frygte tingene. Okay, vi kigger på det hele igen i morgen. Det er Signe Taft, der er værd, der har jeres ryg ude på aktiemarkedet, så lyt med igen, når vi er her kl. 9.06. Michael Friis Jørgensen og Frank Hvid, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet, og tak til jer, der lyttede med. Rigtig god Wednesday. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.